بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن استعين على أمور الدنيا والدين أما بعد tukiendelea kidogo na darasa yetu kwenye kitabu chetu kitabu al-mar'a durusu al-mar'ati al-muslima hizi ni darasa zilizopangiliwa kwa ajili ya mwanamke wa Kiislamu mwandishi wa kitabu hichi ni al-Sheikh al-Allama Abu Musa Muhammad ibn Shami ibn Muta'in Shaybat al-Adawi al-Qurashi hafidhahu Allah ta'ala na topiki ambayo tunaisoma ni al-mar'atu wa tawhid mwanamke na tauhidi na tulisoma katika topiki hii nukta tatu ambazo zimetangulizwa nukta ya kwanza na nukta ya pili na ya tatu waliomu nuwasil tunaendelea na nukta ya nne rabi'an nukta ya nne anasema hafidhahullah akimkhutubia mwanamke haqiqi shahadata la ilaha illa Allah haqiqi shahadata la ilaha illa Allah bishurutiha sab'a anamwambia mwanamke thibitisha ihakiki shahada ya la ilaha illa Allah hakikisha kwamba unaithibitisha shahada hii unaihakik kwa maana unaitekeleza ipasavyo hakiki shahadata la ilaha illa Allah ebu ihakiki itekeleze shahada la ilaha illa Allah hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah anasema sheikh bishurutiha as-sab'a kwa masharti yake saba tekeleza hii shahada kwa masharti yake saba naam shahadatu an la ilaha illa Allah katika utaratibu wake ni kutekeleza masharti yake wa shurutuha na hayo masharti yake kama wanavyoeleza علماء أهل السنة والجماعة نسابة إكيو تيتكليز ما شرطهايا بس هي لا إله إلا الله إتصيه نكامو متمكتو قوليمي لكن هكونا تكليزاجي ومجيب وهايا ما شرط سابة بس إنكو هي لا إله إلا الله ولو يتمكي مچنغوكا ولا تصيح وهي نايو هايو ما شرطي سبا يا لا إله إلا الله العلم نكون علم يكجو لا إله إلا الله وين علم كما نكجو معنى يا لا إله إلا الله وكسوما كذلك وكجو أركان لا إله إلا الله نقوزز لا إله إلا الله وكسوما نوكسجو شروط لا إله إلا الله بالعلم ukasijua sharti za la ilaha illa Allah kwa kusoma bali ukajua nawaqidu wa mubtilatu la ilaha illa Allah bil ilmi ukavijua vichanguzi na vibatilishi vya la ilaha illa Allah kwa ilmu kwa hivyo kalima hii ya la ilaha illa Allah sharti lake la kwanza ni ilmu isome na wala sio maneno ya kurithi na kuigaiga tu na kusikia sikia tu la al ilmu sharti lingine aliyaqinu ni yaqini uwe na iman thabit kutokea kwenye moyo wako kuamini la ilaha illa Allah aliyaqinu almunafi lishak uwe una yaqini ambayo inakinzana inakwenda kinyume na mashaka usiwe na shaka yoyote kuhusu la ilaha illa Allah kwamba annaha kalimatun tunji من تلفظ بها ومات عليها انا يقيني كما هلي نينو لا اله الا الله لنموكوا ها يلي علي لتمكى هلي نينو لا اله الا الله ثم اعتقدها كيشا كلي تكيد نينو هلي وعمل بمقتضاها ناكفني كازي لما بلكي اياك ومات عليها ناكاف جوياك una yaqini kwamba atakuwa ni mtu aliyefaulu huyo mbele ya Allah aliyaqini kwa hivyo usiwe ni muislamu wa mguu ndani na mguu nje upo katika uislamu pengine umeslimu ukatamka la ilaha illa Allah lakini umekaa kijanja janja mara kama unapata shaka hivi siji huku niliko ndiko jamani eh mara wakati mwingine unautamani ukafiri mara umeritaji mara umerudi una wasiwasi ukipata mume muislamu utakuwa muislamu ukipata mume mkristo utakuwa mkristo ndumi la kuili hueleweki. La al-yaqin, lazima uwe na yaqini katika kalima ya la ilaha illa Allah. Sharti ya tatu al-qabulu, ni kuikubali la ilaha illa Allah, kuikubali ndani ya moyo wako na kuikubali kwenye fikra zako na kuikubali katika utekelezaji wako. Al-qabul al-munafi lil-inkari wan-nafi, ni kukubali ambapo kuna kwenda kinyume na kukanusha na kupinga. Al-inqiyadu, sharti la nne ni kutekeleza. Al-inqiyadu ina maana at-tatbiqu, ni kutekeleza yale yote yaliyobebwa na la ilaha illa Allah katika arkani al-iman, katika misingi ya iman, kadhalika katika arkani al-ibadat, na katika misingi ya ibada, ambayo yote haya yanazingatiwa ni utekelezaji wa la ilaha illa Allah. Al-inqiyadu ay at-tatbiqu, as-sidqu, na ukweli. Hakadha al-mu'minun. Sharti lingine la tano ni hilo, la ilaha illa Allah tahtaju ila as-sidq, sidq qailihi. Hi la ilaha illa Allah inahitaji ukweli, ukweli wa msemaji wake, tofauti na wanafiq. Wanafiq wanatamka la ilaha illa Allah lakin biafwahihim, ni kwa midomo yao tu, ama nyoyo zao zinakadhibisha. Almu'minu haqqa, ama mu'mini wa kweli ana ukweli kwenye la ilaha illa Allah, na wala hatamki kwa unafiq. Sharti la ngapi hilo? La tano. Sharti la sita alikhlasu, ni utakasifu wa nia. Naam, uwe umetamka la ilaha illa Allah kwa kumkusudia Allah, kwamba umemwitikia yeye na umejisalimisha kwake Allah, na unaitakidi kwamba yeye peke yake ndiye atakayekulipa kwa hiyo la ilaha illa Allah, na huna mwingine unayemwabudu na kumtegemea na kumtii isipokuwa yeye Allah. Ikhlas. Kuna watu wanatamka la ilaha illa Allah lakini hawana ikhlas, wana malengo mengine. Pana watu wanatamka la ilaha illa Allah kwa ajili ya maslahi, apate mali, wengine ili apate kazi. Anaambiwa hapa bwana, hatuwaajiri isipokuwa Waislamu, basi haraka haraka anakurupuka, haya na mimi nasilimu jamani, nitamkisheni hiyo shahada. Kumbe kwa ajili ya kibarua, wengine kwa ajili ya kuolewa mume Muislamu, ikiwa anaitaka ndoa bibi silimu, Uislamu hautaki lakini ndoa anaitaka, anasilimu ili aolewe, hana ikhlas. Ni kwa sababu tu anataka kuondoa ndoa, anataka kuipata ndoa. La, lazima tuwe na ikhlas, tusiwe kama wanafiki. Almahabba, lakini nyingine ni mahabba, kuipenda hii la ilaha illa Allah kwa sababu ni kumkiri Allah, Allah ambaye ni muumba wa kila kitu, mwenye kustahiki ibada, ana haki ya kupendwa kuliko yeyote. Na ndio maana waumini mahabba yao ni kwa Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini ni wakubwa zaidi wa mapenzi kwa Allah. Naam, mu'min akitamka la ilaha illa Allah anaipenda. Na si sawa mtu ametamka Uislamu la ilaha illa Allah alafu akawa ana chuki, wewe utakuwa si mkweli, kwamba ametamka la ilaha illa Allah alafu ikawa ule Uislamu haupendi. Yale yaliyozungukwa na la ilaha illa Allah kalislami walmuslimin walimani walmu'minin, kama vile Waislamu na Uislamu, waumini na imani, ikawa hawapendi, alafu yeye ametamka la ilaha illa Allah, muongo huyo, si mkweli. Wako watu hawa, mimi wananikera hawa Waislamu hawa, hawa jamaa zetu wananikera mimi hawa. Sasa wewe ni Muislamu wa vipi? Ina maana kama Waislamu wanakukera, umetamka la ilaha illa Allah ya nini, wakati hupendi muktadha zake? La, almahabba, kuwa na mahabba ya kweli kwa Allah na kwa yale ambayo yanaambatana na la ilaha illa Allah. Sheikh anasema baada ya hayo, wa'tani bihadhihi shahadati, naitilie umuhimu shahada hii. Wa'tani bihadhihi shahadati, naitilie umuhimu, e mwanamke, shahada hii, fi hayatiki kulliha, katika maisha yako yote. Wallahi al-azim, kama kuna mambo muhimu e mwanamke wa Kiislamu kwenye maisha yako, basi shahadatu an la ilaha illa Allah ni jambo la kwanza. Chunga Uislamu wako, hakuna chochote chenye thamani mbele ya Uislamu. Usidanganyike na mtu yoyote, hakuna mali wala hakuna mume wala hakuna kazi wala hakuna wadhifa, hakuna chochote chenye thamani kuliko Uislamu wako. Usikubali kubadilisha Uislamu wako kwa mambo ya kilimwengu. Mabinti nyinyi wa Kiislamu, ukahadaika na kijana wa Kikristo au wa Kiyahudi au kijana mpagani kwa sababu ya fedha zake, kwa sababu ya kazi yake, kwa sababu ya wadhifa wake, kwa sababu ya umaridadi, mwenyewe wasema handsome, kichuna, ukaritadi, umekwenda kwenye balaa kubwa. Balaa. Usikubali kubadilisha Uislamu wako eti kwa sababu umempata mchumba mrefu. Wewe urefu unaacha Uislamu kwa sababu tu mtu ana pua ndefu? Naona pua yake ilivyokaa yule ya mayangu kwa sababu yajipua tu, au kwa sababu ya mali? Wangapi katika wanawake wana retard? Wallahu almusta'an. Mabinti sasa wana retard, na wengine hawana haya. Anakuletea kijana Mkristo asema huyu ndio nilimchagua mimi. Sasa nyinyi wenyewe mtaangalia, wazee wangu, mume wa ndoto yangu ni huyu, si Mkristo huyu? Wewe mtoto wewe, wako hana haya, katoa macho, amekuletea Mkristo nyumbani pale. La, i'tani bihadhihi shahada, wallahi hakuna thamani kama la ilaha illa Allah. Na ukiikosa wewe utakwenda kujuta kwa Allah, majuto ambayo hayatukusaidia kitu, majuto ya kudumu bwana. Kwa hivyo itilie umuhimu wewe mwanamke hii shahada, fi hayatiki kulliha, katika maisha yako yote, hatta tamuti, mpaka ufariki wewe. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, Allah anatuambia kwenye Qur'ani, na msife nyinyi wallahi isipokuwa mfe hali ya kuwa ni Waislamu. Kufa katika dini ya haki, bora ukose kila kitu, kufa na umaskini wako, usiwe na chochote wallahi, kufa na ujinga wako, hujasoma hiyo dunia, hujui kuandika wala kusoma lakini ukafa na Uislamu. Anta ala khairin, anasema faj'aliha, na ijalie hi la ilaha illa Allah, faj'aliha, ijalie ewe mwanamke hii la ilaha illa Allah, nusba ainaik, mbele ya macho yako, fi kulli lahadhatin, katika kila wakati, min lahadhati umuriki, katika nyakati za umri wako, iweke mbele la ilaha illa Allah. Usidanganyike nyinyi mabinti wa Kiislamu, akitokea mchumba huko na Ukristo wake na Uyahudi wake na ushirikina wake na upagani wake, kakupenda, mwambie sina neno, niko tayari, lakini Uislamu kwanza, silimu utanipata. Hutaki, pita hivi, tafuta uchochoro ukatize huko, dini yangu haibadiliki. Mwambie wazi, mwambie bila Uislamu ngo, sidanganyiki. Naam. Kwa hivyo ushike Uislamu katika nyakati zako zote. Wasalillaha, namuombe Allah ewe mwanamke wa Kiislamu, ayuhassina khatimataki, au fanye mzuri mwisho wako, upate mwisho mwema. Wa antakuna hadhihi shahadatu akhira kalamiki, na iwe hii shahada la ilaha illa Allah, bi antakuna hadhihi shahadatu, kwa kuwa hii shahada la ilaha illa Allah iwe shahada hii, akhira kalamiki, ndiyo ya mwisho katika maneno yako. Hata unapokufa muombe Allah kuwafikishe utamke shahada hii wakati unakata roho katika sakratul maut, kitanda cha kifo, roho yako inatoka unatapatapa, basi maneno yako yawe ni haya ya kutamka la ilaha illa Allah, li hadithi Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, na hilo ni kwa hadithi ya Muadh ibn Jabal رضي الله تعالى عنه قال كسم معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يتنبأ limekuwa la mwisho katika maneno yake. Man kana akhiru kalamihi, yoyote ambaye limekuwa la mwisho katika maneno yake, la ilaha illa Allah, ni la ilaha illa Allah ndio neno ambalo amefungia kauli, kauli yake imefunga kwa kutamka la ilaha illa Allah. Angalia ujira dada yangu katika imani. Ayatuha almar'atu almuslima, ey mwanamke wa Kiislamu, qala ar-rasulu alayhi salatu wasalam, dakhala aljanna, aljanna wallah, ataingia peponi, pepo kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Itahidi udumu na la ilaha illa Allah kwa kuifanyia kazi, ndio utakumbuka hata unapokata roho kutamka. Watu wangapi wanakufa wanatamka mambo ya kidunia tu. Angalieni watoto wangu jamani, nimewaacha wadogo, waangalieni sana. Unaona bwana, mirathi zangu pia mzichunge. Unaona fulani umuangalie, si mtu mzuri. Mtu anaropokwa mambo ya ovyo ovyo ya kidunia wakati anakufa, eh? Hapana, tamka la ilaha illa Allah. Khamisan, jambo la tano, shekhe anasema akthiri min qawli la ilaha illa Allah, tauhid. Kithirisha wewe mwanamke kutokana na kauli ya la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah peke yake. Faj'aliha, anakuambia sheikh, nalijalie hili neno la ilaha illa Allah, faj'aliha, lijalie ewe mwanamke hili neno, ala lisaniki, juu ya ulimi wako, daiman, wakati wote ulimi wako uzidishe maneno haya. Enyi wanawake, mnazungumza mambo mengi, na baadhi ya wanawake wanasifika kwa sifa ya umbea na porojo. Sasa jitahidi kuondosha hilo kwenye ulimi wako kwa kukithirisha la ilaha illa Allah. Huna maneno ya kuzungumza ya kheri, fanya adhkari, tamka la ilaha illa Allah. Kuna fadhila kubwa, wallahi alazim, neno hili ni kinga, bali unapata thawabu, bali unachukua akiba ya kheri. Pengine ukaja wakati ukashindwa kutamka. Wangapi leo tunao katika ndugu zetu wana midomo lakini hawawezi kuzungumza kwa maradhi, wengine wamepigwa na stroke hazungumzi tena, mwingine kauli imefunga tu, ana macho, ana akili lakini hawezi kusema. Wakati alipokuwa anasema hakuwa akizungumza maneno haya, alikuwa anazungumza umbea, anazungumza ufitini, unaona, kuchonganisha watu, kutukana, ndio mambo yake, kusengenya, alitumia mdomo wake kwenye mambo haya. Hapana, faj'aliha ala lisaniki daiman. Sheikh anakuambia e mwanamke, lijalie neno hili la ilaha illa Allah juu ya ulimi wako daiman. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, na hili ni kwa hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kasema qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akthiru min shahadati an la ilaha illa Allah, kithirisheni kutokana na kushuhudia kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Akthiru, kithirisheni, min shahadati an la ilaha illa Allah, kutokana na kushuhudia, an la ilaha illa Allah, kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Kabla an yuhala bainakum wa bainaha, kabla ya kuwekwa kizuizi, kabla an yuhala, kabla ya kuwekwa kizuizi, bainakum wa bainaha, baina yenu nyinyi na baina ya hiyo shahada, kabla ya kufika siku mkashindwa kusema kama nilivyosema, kabla ya kuwekwa kizuizi baina yenu nyinyi na baina ya hiyo shahada, ikawa mnatamani kuitamka lakini haihat, kiko wapi tena, muda hakuna, huwezi kusema. Ulipokuwa unasema ulisema mengine. Ihdhari, tahadhari mwanamke wa Kiislamu. Rawahu Abu Ya'la al-Mawsili rahimahullah fil musnad, katika musnadi wake. Sadisan, jambo la sita ambalo linafungamana na tauhidi ya mwanamke, kuli. Ah, shekhi anakitiza mambo, anapiga hapo hapo, anapigilia msumari wa moto, eh? Kwa sababu ya umuhimu wa jambo hili. Mwanamke, sikiliza haya maneno. Kuli, sema ewe mwanamke, لا إله إلا الله وحده لا شريك له هبانا موامري وحقي اسمك الله لا إله إلا الله هبانا موامري وحقي اسمك الله وحده هل يكو ويكو بكياك وحده هل يكو ويكو بكياك لا شريك له هانم شريك ييي له الملك نيوكي ييو فالمي له الملك ni wake yeye ufalme wala ulhamdu na ni zake yeye sifa zote njema wala ulhamdu na ni zake yeye sifa zote njema wa huwa ala kulli shay'in qadir na yeye juu ya kila kitu ni muweza wa huwa ala kulli shay'in qadir na yeye juu ya kila kitu ni muweza zungumza kalima hii لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم katika kila siku moja 100 marra mara 100 au akthara min 100 marra au zaidi ya mara 100 tamka hizi katika al-adhkarul mutlaqa katika dhikri zilizoachiwa al-adhkarul amma eh tamka la ilaha illa allah 100 marra mara 100 au akthara min 100 marra au zaidi ya mara 100 na haya mafundisho yamekuja bwana li hadithi abi hurairata na hiyo ni kwa hadithi abi huraira radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal hayka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير mpaka hapo nimeshatafsiri unajua mwenye kuyasema hayo fi kulli yawmin katika kila siku chukua uradi huo chukua dhikri hiyo mwanamke fi kulli yawmin katika kila siku 100 marratin mara 100 ukatamka la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ukaipata kwenye kila siku dhikri hii mara 100 na fursa mnayo wanawake mko nyumbani muda mrefu haujakatazwa kuleta adhkari wakati unafanya shughuli zako maadamu huleti adhkari hizi chooni au kwenye sehemu za uchafu lakini unapika jikoni kwako na unaleta dhikri uko chumbani unadeki watanika kitanda wapanga panga vitu vyako unaosha vyombo unadeki nyumba yako na adhkari mdomoni hiyo ndiyo kheri tunawaona wanawake waovu bwana wanafanya shughuli zao na nyimbo analeta vipokeo vya taarabu pale anaimba kwelikweli vijembe vinarushwa wengine wamevaa earphone wanafanya kazi zao wanasikiliza miziki na mabalaa sasa wewe mtu wa kheri unashindwaje wewe kufanya majukumu yako nyumbani huku ukifanya adhkar mbona watu waovu wanafanya kazi zao huku wanasikiliza miziki huku wanaimba vipande mbalimbali vya miziki na taarabu na mipasho sisi watu wa sunna nisau salafiyat kuwa kinyume unaweza angalia fadhila hii mwenye kusoma dhikri hii fi kulli yaumi katika kila siku 100 marratin mara 100 kanat lahu yatakuwa maneno haya kwake yeye angalia ujira ulivotajwa hapo sio ujira mmoja mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kataja sampuli mbalimbali za malipo kwa kusema la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mara 100 kanat lahu yatakuwa maneno haya kwake yeye kanat lahu yatakuwa maneno yake kwake maneno haya kwake yeye adla 10 riqabin na uwiano wa kuwacha huru watumwa 10 kanat lahu yatakuwa maneno haya kwake yeye adla 10 riqabin na uwiano wa kuwaacha huru watumwa 10 si hayo tu wa kutibat lahu 100 hasanatin na ataandikiwa yeye mema 100 wa kutibat lahu 100 hasanatin na ataandikiwa yeye huyo mtamkaji wa kalima hii mema 100 si hayo tu wa muhiyat anhu 100 sayyi'atin na atafutiwa yeye madhambi 100 wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, na atafutiwa yeye madhambi 100. Wa kanat lahu, na yatakuwa maneno haya kwake yeye. Wa kanat lahu ay hadhihi alkalimat, yatakuwa maneno haya kwake yeye hibzan, ni kinga minashaitani, kutokana na shaitani itakuwa ni kinga hiyo, shaitani hakusogelei. Wa kanat lahu, na yatakuwa maneno haya kwake yeye huyo mtamkaji hirzan ay wiqayatan, ni kinga minashaitani, kutokana na shaitani yaumahu dhalika, siku yake hiyo, hiyo siku ambayo ulitamka maneno haya mara 100, siku nzima utakingwa na shaitani. Na mashaitani wanawaandama sana wanawake kwa sababu ya udhaifu wenu kimaumbile, lakini mnajiachia sana. Huo udhaifu wa maumbile upo, lakini ni wazembe sana wanawake wengi kwenye mambo ya adhkar. Kwa hiyo itakuwa maneno haya kwake yeye ni kinga kutokana na shaitani, yaumahu dhalik, katika siku yake hiyo, kwa maana huo mchana wake wote, hata yumsia, mpaka aingie jioni, yuko ndani ya kinga tu. Hata yumsia, mpaka aingie jioni, na katika baadhi ya limekuja hata yumsi, anasema walam yati ahadun, na hajaleta yoyote, walam yati ahadun, na hajaleta yoyote, biafdala, kwa kilichokuwa bora zaidi, mima jaa bihi, kuliko hichi ambacho amekuja nacho mwenye kufanya adhkari hizi. Mima jaa bihi, kuliko kile ambacho amekuja na kitu hicho huyu mfanya adhkari. Mima, kuliko kile ambacho jaa bihi, amekuja huyu mfanya adhkari na kitu hicho. Hakuna yoyote aliyefanya jambo bora kuliko huyu. Walam yati ahadun, na hajaja yoyote biafdala, kwa jambo lilikuwa bora zaidi. Mima jaa bihi, kuliko ili ambalo amekuja nalo huyu mfanya adhkari. Mima jaa bihi, kuliko ili ambalo amekuja nalo nani? Huyu mfanya adhkari. Isipokuwa atapata ujira kama wakwako huyu aliyevuliwa, illa isipokuwa ahadun illa ahadun, isipokuwa mmoja ambaye, illa ahadun, isipokuwa mmoja ambaye, amila akthara min dhalika, amefanya zaidi ya hapo. Kwa maana kwa hiyo, si umeleta mara 100, kuna mwenzako pengine kaleta 200, kaleta 300, ndio shekhe akasema mi'ata marra au akthara min mi'ati marra, alikuwa ameangalia mwisho wa hadithi hii. Isipokuwa atakaye kuzidi ni mmoja ambaye amila akthara min dhalika, amefanya zaidi ya hapo. Hiyo ni nukta ya sita hiyo.